تفسیر وَهُوَ الَّذِي، اور وہ ہستی ہے، وہ ذات ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی، انشأ، جس نے پیدا کیا، جنات باغات کو، معروشات چھتوں پر چڑھائے ہوئے، معروشہ کی جمع معروشات، معروش کا لفظ عرش سے ہے، عرش بلند جگہ کو کہتے ہیں، تو معروشات سے مراد اوپر چڑھائی ہوئی بیلیں، وغیرہ معروشات، اور نہ اوپر چڑھائی گئیں، یعنی وہ پودا جس کی بیل اوپر نہ چڑھائی جاتی ہو، والنخلا، اور کھجور، والزرع، اور کھیتی، مختلفاً، مختلف ہیں، اکلہ، اس کے کھانے، اس کے ذائقے، والزیتون والرمان، اور زیتون، زیتون درخت کو بھی کہتے ہیں اور اس کے پھل کو بھی، والرمان، اور انار، متشابہن، باہم ملتے جلتے، وغیرہ متشابہ، اور نہ ملتے جلتے، یعنی ایک دوسرے سے ریزمبل کرنے والے اور مختلف، کلو، کھاؤ، من ثمرہ، ہی اس کی پیداوار میں سے، اذا اثمر، جب وہ پھل لائے، یعنی اللہ تعالی کی ذات لاتی ہے، بندے کے اختیار میں نہیں، وآتوا حقہ، اور دو اس کا حق، کس کا؟ پیداوار کا، یعنی کھاؤ لیکن ساتھ حق بھی دو، کب دو؟ یوم حصادہ، اس کی کٹائی کے دن، جب پھل یا فصل تمہارے ہاتھ آئے، ولا تسرفو، اور اسراف نہ کرو، حد سے نہ بڑھو، نہ صدقہ کرنے میں حد سے بڑھو، اور نہ ہی کھانے پینے میں حد سے بڑھو، انہو لا یحب المسرفین، بے شک وہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اسراف کرنے والوں سے محبت نہیں رکھتا. اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو پیدا کیا اور اس کی خوراک کے سامان بھی پیدا کیے. ان ساری چیزوں میں کس قدر رنگا رنگی، کتنی ورائٹی اور کتنی خوبصورتی ہے، کتنے بے شمار رنگ، ذائقے، خوشبو، ان کا ٹیکسچر، ان کی تاثیر، ان سب چیزوں میں کس قدر ورائٹی ہے. وہ چاہتا تو ایک ہی ڈیزائن کا سب کچھ بنا کے دے دیتا، یا ایک ہی ذائقہ ہوتا. جیسے گھوڑے کو گھاس دانہ کھانا پڑتا ہے، ہمیں بھی ایسی کوئی غذا کھلا دی جاتی، لیکن اس نے ہم پر کتنا احسان کیا، یعنی نہ صرف غذائیت بلکہ اس کے ساتھ ذائقہ، نہ صرف یہ کہ ذائقہ بلکہ آنکھوں کی ٹھنڈک بھی، آنکھوں کے لیے لذت کا سامان بھی، مختلف درختوں کے ساتھ حیرت انگیز قسم کے غذائی پیکٹ آپ کے لیے لٹک رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے. ان سب چیزوں سے انسان کی تسکین بھی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ خوشی کا سامان بھی ہے، یعنی بھوک بھی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہی حسن اور دلکشی اور ذائقے کا سامان بھی ان سب چیزوں میں ہے. تو باغوں میں کیا کچھ ہوتا ہے، اس کی تھوڑی سی تفصیل بتائی گئی کہ جنات باغات ہیں، معروشات، ایسے پودوں کے جو چھتوں پہ چڑھائے جاتے ہیں، یعنی اگر آپ ان کو چھت پہ نہ چڑھائیں تو زمین پر وہ اپنا پھل نہیں دے سکتے. مثلا اگر انگور کی بیل کو آپ زمین پہ چھوڑ دیں تو انگور اول تو صحیح لگیں گے نہیں، اور اگر لگیں گے تو مٹی کے اندر ان کا حال کیا ہوگا، کیونکہ ان کو رنگ لانے کے لیے، ذائقہ لانے کے لیے مستقل طور پر ہوا اور روشنی کی ضرورت ہوتی ہے. پھر اسی طرح میٹھا پھل ہے، اس کا نازک چھلکا ہے، اگر زمین پر ہو تو مختلف قسم کے جانور شاید ان کو نقصان پہنچائیں، کوئی اوپر چڑھ جائیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر پھل اور ہر پودے کی نوعیت خود طے کی، خود یہ فیصلہ کیا کون سا پودا کس طریقے پر اگے گا، کس ڈیزائن کا ہوگا۔ اسی طرح کچھ اور پھل بھی بیلوں پہ لگتے ہیں، لیکن وہ بیلیں اوپر نہیں چڑھتی، اگر زبردستی ان کو چڑھا بھی دیا جائے، مثلاً تربوز اور خربوزے کی بیل کو، تو اول تو یہ کہ ان کے ساتھ پھل اس طرح نہیں لگ سکتا، کیونکہ ان کو پھلنے پھولنے کے لیے زمین کی مٹی چاہیے ہوتی، اور اگر لگ بھی جائے تو وہ ساری بیل سمیت نیچے آ جائے۔ یہ فیصلہ کس نے کیا؟ یہ کس کی قدرت ہے؟ یہ کس کا کمال ہے؟ یہ کس کی حکمت ہے؟ وہ کون ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے؟ ہم یہ ساری نعمتیں روز کھاتے ہیں، لیکن کبھی بھی نہیں سوچتے کہ یہ پیدا کیسے ہوئی، کس نے پیدا کی، اور کس نے یہ اہتمام کیا۔ پھر ون نخلہ اور کھجور، کھجور کا درخت بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ صحرا میں اگتا ہے جہاں پانی کی کمی ہوتی ہے، اس مٹی کے اندر کوئی مٹھاس نہیں ہوتی، لیکن معلوم نہیں کس طرح اور کہاں سے وہ انتہائی میٹھے پھل لاتا ہے۔ وہ زرع اور کھیتیاں، یعنی مختلف طرح کی ہر قسم کی سبزیاں اور دالیں اور دیگر اناج وغیرہ جو پیدا ہوتے ہیں، ان سب کے لیے زر کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے، اسی سے لفظ زراعت ہے۔ مختلفاً اکلہ، جن کے کھانے مختلف ہیں، کھانے سے مراد ان کا ٹیسٹ بھی ہے، ان کی غذائیت بھی ہے، اور ان کی شکل و صورت بھی ہے، کہ ان کی رنگ و شکل ہر ایک کی مختلف ہے اور ہر ایک کا سائز بھی مختلف ہے۔ اب دیکھیں کہ اگر تربوز کا سائز انگور جتنا ہوتا، یا انگور کا سائز تربوز جتنا ہوتا، یا ان دونوں کے سائز کے علاوہ ان دونوں کے ذائقے میں فرق ہو جاتا، یعنی تربوز کا ذائقہ انگور جیسا ہوتا اور انگور کا تربوز جیسا ہوتا، صرف سائز کے فرق سے، صرف ذائقے کے فرق سے آپ دیکھیے کہ ان کے اندر کا وہ حسن ہی ختم ہو کر رہ جاتا۔ پھر آپ دیکھیں سبزیوں میں بھنڈی اور کریلے کی شکل میں کتنا فرق ہے، اگر بھنڈیوں کی شکل میں کریلے ہوتے اور اس طرح ہمیں کڑوے ٹکڑے کھانے پڑتے تو ٹیسٹ مختلف ہوتا۔ اب کریلا ایک چھلکے کی شکل میں ہوتا ہے، باریک کٹا ہوتا ہے، یا اس کا ٹیکسچر اور طرح ہوتا ہے، تو کھانے میں دقت نہیں ہوتی، اس کا اپنا ایک ٹیسٹ بن جاتا ہے۔ یا کریلا اگر آلو کی شکل میں ہوتا، تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بہت بڑی قدرت ہے کہ اس نے مختلف طرح کی چیزیں مختلف ذائقوں کے ساتھ، مختلف سائزز کے ساتھ ہمیں جو کھلائے، ان سب کی ڈیزائننگ اس نے خود کی۔ ان سب کے پیچھے ایک خوبصورت آرٹ ہے، اگرچہ آرٹسٹ کا ہاتھ ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن زمین کے اندر سے یہ سب چیزیں مختلف صورتوں میں خود بخود نہیں نکلی، ان کے پیچھے کسی کی پلاننگ ہے۔ اور پھر فرمایا والزیتون اور زیتون، والرمان اور انار، متشابہ وغیر متشابہ، ان میں سے بعض تو آپس میں ملتے جلتے ہیں، یعنی زیتون کی بے شمار قسمیں، کچھ کا سائز اور رنگ ایک جیسا ہوتا ہے اور کچھ کا بالکل مختلف۔ عام طور پر یہاں پر جو چن پیک یا ویسے زیتون ملتا ہے، درخت تو شاید ہی ہوں کہیں، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ دو بڑی قسمیں کالے اور سبز رنگ کی، دونوں ہی زیتون کہلاتے ہیں، لیکن دونوں کی شکل اور رنگ بالکل مختلف ہوتا ہے، لیکن بسا اوقات ان کی آپس میں شیپ اتنی ملتی ہے کہ اگر آپ ایک دانہ اٹھا کے ایک رکھ لیں تو آپ پہچان نہ سکیں کہ کون سا آپ کے سامنے رکھا گیا۔ نہیں، اگر آپ کبھی بچوں کے ساتھ جیسے کھیلتے ہیں، اچھا سکہ کہاں ہے، دائیں میں یا بائیں میں، تو بالکل اسی طرح اگر آپ کے سامنے زیتون کا ایک دانہ رکھا جائے اور آپ آنکھیں بند کریں اور اس کی جگہ بدل کے دوسرا رکھا جائے، تو شاید آپ نہ پہچان سکیں، یعنی ان کی شکل باہم اس قدر ملتی جلتی ہوتی اور بسا اوقات بالکل بھی ملتی نہیں ہوتی۔ تو یہ ہر دانے کی جو ڈیزائننگ ہے، اس میں شباہت کا ہونا یا نہ ہونا، یہ کون کر رہا ہے؟ پھر والرمان اور انار، ان کے اندر بھی اسی طرح کچھ چیزیں ملتی ہیں اور کچھ نہیں۔ بسا اوقات ذائقے میں، مثلاً اگر آپ دو تین انار ملا کے ان کے دانے نکال کے رکھیں تو بعض اوقات آپ دیکھیں گے کہ آپ پہچان نہیں سکیں گے کہ آپ کس انار کا کون سا دانہ کھا رہے ہیں، اتنا ملتا جلتا ذائقہ ہوگا، اور بعض اوقات بالکل مختلف ہوگا تو فوراً آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایک چمچ جو آپ نے لیا اس میں سے کھٹے انار کے دانے کتنے آ گئے منہ میں. تو یہ سب کچھ دراصل اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اس کے اذن سے اور اس کی مرضی سے ہوتا ہے. اس میں بھی آتا ہے نا کہ والزیتون والرمان متشابہ وغیر متشابہ، تو اس میں بس زیتون اور رمان اور اس کے بعد پیچھے بھی کچھ پھلوں کا ذکر کر کے یہ کہا گیا کہ کچھ آپس میں ملتے جلتے ہیں، کچھ نہیں ملتے جلتے. تو صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ متشابہ کا کیا مطلب ہوتا ہے، ملتے جلتے، کہ جس میں انسان بسا اوقات اس کو ڈسٹنگوش نہیں کر سکتا. اسی طرح جنت کے جو پھل ہوں گے ان کے بارے میں بھی کیا آتا ہے، وہ اتو بھی. تو اس آیت سے مجھے پھر متشابہ جو جنت کے پھل تھے وہ یاد آئے کہ ان کو دیکھ کے بھی ہو سکتا ہے کہ انسان ذرا جھینک کر پہچاننے کی کوشش کرے کہ میں کیا اٹھا رہا ہوں. مثلا جب آپ ایک ہی ملک میں رہتے ہیں تو اپنے پھلوں کو، اپنی ہر چیز کو پہچاننے لگتے ہیں. آپ کو پتا ہوتا ہے یہ آم کی کون سی قسم ہے، اس کا سائز کیا ہے، اس کا ذائقہ کیا ہوگا، بہت سی چیزوں کو. لیکن جب آپ کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو بسا اوقات پھل وہی ہوتا ہے لیکن آپ کو پہچاننے میں تھوڑا وقت لگتا ہے، بعض اوقات سائز کی وجہ سے، بعض اوقات ٹیکسچر رنگ کی وجہ سے. مجھے خود یاد ہے کہ جب میں پی ایچ ڈی کرنے کے لیے گئی تو لندن میں ہم کسی کے ہاں ٹھہرے تو وہاں بنانز رکھے ہوئے تھے باسکٹ میں، اور میں بہت دیر تک یہ غور کرتی رہی کہ یہ اصلی ہیں یا نقلی ہیں، کیونکہ ان کے اوپر کوئی بھی داغ نہیں تھا اور ان کی اسکن اتنی اسموتھ اور ملائم تھی اور رنگ اتنا فریش تھا کہ مجھے بار بار یہی شک رہا کہ یہ اصلی نہیں ہو سکتے، یہ صرف ڈیکوریشن پیس رکھا ہوا ہے. تو یہ تو دنیا میں فرق ہے مختلف جگہوں کی پیداوار کی وجہ سے، لیکن جنت میں جب متشابہ کی بات ہوگی تو انسان شاید تھوڑی دیر کے لیے پہچاننے میں دیر لگائے، اور شاید وہ حیرانی کی وجہ سے بھی ہو یا ان کی عمدگی اور خوبصورتی کی وجہ سے بھی ہو. اصل معنی تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، لیکن انسان کو غور و فکر کرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ صرف چیزوں کے نام ہی بتا دیتے کہ ہاں یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، لیکن یہ کیوں کہا گیا کہ متشابہ وغیرہ متشابہ؟ یعنی اس سے مزید اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھائی. اور اگر آپ غور کریں تو زیتون اور انگور کا جو سائز ہوتا ہے وہ آلموسٹ ملتا جلتا ہوتا ہے، رنگ بھی بہت مشابہ ہوتا ہے. زیتون میں بھی دو بڑے رنگ ہوتے ہیں، ایک ڈارک پرپل اور ایک گرین، اور اسی طرح انگور میں بھی. تو یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کی طرف غور کرنے کی دعوت ہے تاکہ انسان اس کو پہچان سکے. کلو من ثمرہ، یہ اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیے ہیں، کھاؤ ان کے پھل، کھاؤ ان پودوں اور درختوں کی پیداوار. اذا اثمر، جب وہ پھل لائے. اب دیکھیں کہ پھل کس چیز پہ آتا ہے، ٹہنیاں کس سے ملتی جلتی ہوتی ہیں، جن کو کٹنے کے بعد آپ کیا بولتے ہیں؟ ٹہنی جب کٹ جاتی ہے تو کیا بولتے ہیں اس کو؟ نہیں پتا، لکڑیاں. آپ ذرا سوچیں کہ ان لکڑیوں کے اوپر کیا لٹکتا ہے. وہ تو ٹہنی بول کے ہم نے ان کا نام خوبصورت رکھ لیا نا، جو گرین ہوتی ہیں. یعنی ٹہنی کے اپنے اندر کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا، سارا ٹیسٹ ایک جگہ جمع ہو جاتا ہے. کس طرح وہ درخت کی جڑ سے اور اوپر سے ملا جلال کے جس چیز پہ لٹک رہے ہوتے ہیں، وہ کہنے کو ان کی کچھ حقیقت نہیں، لیکن کتنے خوبصورت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تحفے انہوں نے اپنے اوپر سنبھالے ہوئے ہوتے ہیں. عموماً آپ پھل کھا کے اس کی جو ٹہنیاں یا اس کا جس کے ساتھ وہ پیک ہوتا ہے اس کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، اس کو کبھی ہم نے غور بھی نہیں کیا. فرمایا کہ اذا اثمر، جب وہ پھل لائے، یعنی یہ ان ٹہنیوں کے بس میں نہیں تھا کہ تمہارے لیے کچھ نکال کے دے دیتی. ان کو بھی اللہ نے حکم دیا، پیچھے اس کا ہاتھ ہے. وآتوا حقہ، جب اس نے یہ سب کچھ تمہیں عطا کیا ہے تو تم بھی کیا کرو، اس کا حق دو. آتوا، دو حق کہو، اس کا حق. کس کا حق؟ یعنی اللہ کا حق. ہو کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ اللہ کی طرف، یا دوسرے معنوں میں زر کی طرف، یعنی ان کھیتیوں کی طرف، کہ ان کا حق دو. یوم حصادہ، ان کی کٹائی کے دن. حصاد کا لفظ حے سواد دال سے ہے، کھیت کاٹنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی جب درخت سے پھل توڑو یا کھیتی سے غلہ کاٹ کے صاف کر لو تو پھر کیا کرو؟ سارے کا سارا خود ہی نہ کھا جاؤ یا اس کا پیسہ خود ہی نہ لے جاؤ، بلکہ اس میں سے اللہ کا حق بھی ادا کرو. اللہ کے حق سے مراد یہ نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پیش کیا جائے گا یا اللہ تعالیٰ اس میں سے کھائیں گے، اس کو تو ان چیزوں کی ضرورت نہیں. پھر اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق جنہیں اللہ اپنے نام پر دینے کو کہتا ہے اور اسے اپنا حق قرار دیتا ہے. کیونکہ دراصل جب انسان اللہ کے راستے میں دے رہا ہوتا ہے تو وہ کسی انسان پر احسان نہیں کرتا، وہ دراصل اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے اور اسی سے اس احسان کی جزا چاہتا ہے. یعنی تم بندوں کو نہیں دیتے، دراصل مجھ کو دیتے ہو، اس کا بدلہ بندوں سے نہ مانگو، اس کا بدلہ دینے والا میں ہوں. اب بات یہ ہے کہ حقہ سے یہاں دو معنی مراد دیے گئے ہیں، ایک تو عام صدقہ جو درخت سے پھل اتارنے پر کیا جائے، اور دوسرا معنی عشر جو زمین کی زکات کہلاتی ہے. عشر شین ساکن ہے، عشر. مثلاً کسی کے گھر میں آم کا درخت ہے، اب یہ تو نہیں کہ وہ کچھ کا اچار بنا لے، کچھ کی چٹنی بنا لے، کچھ کا شربت بنا لے، کچھ فریز کر کے رکھ لے اور کسی دوسرے کو کچھ بھی نہ پوچھے. نہیں، بلکہ جب بھی درخت کا پھل اترے اس میں دوسرے کو بھی شریک کرے. عزیزوں، دوستوں، رشتہ داروں، ضرورت مندوں کو ایسے مواقع پر پوچھنا بہت ضروری ہے. یعنی عام سب کا مراد ہے، اور ایک اس سے مراد زکات زمین ہے جس سے مراد عشر ہے، اور وہ پھر ایک خاص حد پر جا کر عائد ہوتا ہے. وہ تو ایک خاص مقدار میں پیداوار ہوگی تو ہی اس میں سے نکالا جائے گا. لیکن یہ یاد رکھیے کہ یہ سورت جو ہے یہ مکی سورت ہے، اور مکہ میں زکات کا حکم تو آ چکا تھا لیکن زکات کا قانون ابھی نہیں آیا تھا، اس کی تقسیم کا طریقہ اور اس کی جو پرسنٹیج ہے وہ ابھی نہیں بتائی گئی تھی. اس لیے اگر اس کو عام معنی میں بھی لے لیا جائے تو ٹھیک ہے کہ جب زمین کی فصل آئے اور کٹائی ہو یا پھل پیداوار آئے تو اس میں سے صدقہ بھی کیا جائے. اور بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ مدنی آیتیں ہیں، جیسے آپ کو پہلے بھی بتایا گیا تھا نا، یہ سورت ساری کی ساری مکی ہے اور ایک ہی دفعہ میں نازل ہوئی سوائے چند آیتوں کے جو مدنی ہیں. تو بعض مفسرین نے اس آیت کو مدنی قرار دیا اور اس صورت میں انہوں نے کہا کہ اس سے مراد عشر ہی ہے. اب یہ ہے کہ عشر کیسے ادا ہوتا ہے. اس میں پہلی بات یہ ہے کہ زرعی زکات میں عشر کو اب میں دوسرا نام دے رہی ہوں، زرعی زکات. ایک ہوتی ہے نا مال کی زکات، اور یہاں کیا ہے کھیت کی زکات. تو زرعی زکات میں سال گزرنے کی شرط نہیں ہوتی، بلکہ کب دینی ہوتی ہے؟ جب اس کی کٹائی ہوتی. ہو سکتا ہے سال میں ایک فصل آئے یا دو آئے، یا دو سال میں ایک آئے، جب بھی آئے. آسان حساب ہے کہ جب بھی فصل کاٹی جائے تو حق دیا جائے. دوسری بات یہ کہ کھیتی اگر چشمے یا بارانی پانی سے سیراب ہو تو اس میں عشر یا دسواں حصہ زکات ہوتی، اور اگر پانی مصنوعی طریقے سے دیا جائے جیسے ٹیوب ویل وغیرہ ہے، کنواں ہے، اور اس پر محنت بھی ہو اور خرچ بھی ہو تو پھر بیسواں حصہ ہوگی. لیکن ہمارے دین میں کتنی رعایت ہے، اگر خود بخود سیرابی ہو رہی ہے، آپ کا کچھ بھی نہیں جا رہا، تو پھر آپ کو دسواں حصہ نکالنا ہے. اور اگر خود آپ پانی لگا رہے ہیں، مثلا آپ نے ٹیوب ویل لگایا، بجلی کا بھی بل آپ کو دینا ہے، نہر کا پانی آ رہا ہے تو اس پر پانی کا کچھ ٹیکس دیتے ہیں آپ. اسی طرح اگر کنواں ہو اور آپ کسی گائے بیل سے کھچوا رہے ہیں اس کا پانی، تو اس میں بھی آپ کا جانور استعمال ہو رہا ہے، تو اس لیے اس پر زکات بھی بیسواں حصہ ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گندم، جو، منقہ کیا ہوتا ہے، خشک انگور اور کھجور سے زکات دی جاتی تھی، لیکن وہاں پر دوسری کھیتی پیدا نہیں ہوتی تھی، مثلا گندم نہیں وہاں پیدا ہوتی تھی. اب یہ کہ جن ملکوں میں گندم پیدا ہو تو پھر اس پر بھی ہوگی. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو گندم کی زکات نہیں دی اس لیے ہم بھی نہیں دیں گے. پھر اسی طرح غلہ کی پیداوار جو ہے، مثلا گندم اگی ہے اور اس کی پیداوار جو ہے پانچ وسق واؤ سین قاف، جو کلو گرام میں بنتی ہے 948 کلو گرامس، 948 किलोग्राम से कम हो तो उस पर जकात नहीं होगी। यानी अगर आपकी खेत की कटाई हुई है और टोटल गंदम जो निकली है वो 948 नहीं 947 है, 1 किलो कम हो गया, तो अब आपके ऊपर जकात माफ है। लेकिन अगर 1 किलो ज्यादा हो गया उस पर या 948 पूरे हो गए तो फिर आपको जकात देनी होगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 5 वसक से कम खजूर में जकात नहीं। यानी अगर किसी की ट्री पर या 1 या 2 या बाग है उसमें इतने फल आते हैं, यानी 948 किलो खजूर मसलन उतरती है, तो उस वक्त आपको फिर उशर देना होगा। वैसे सबका खैरात तो इंसान कुछ भी कर सकता है। फिर इसी तरह ये है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे मुनक्का खुश्क अंगूर पर जकात दी, तो इससे पता चलता है कि जो ड्राई फ्रूट्स उगते हैं, बादाम हो या मूंगफली वगैरह हो, तो इस पर भी फिर उशर होगा। ऐसी सब्जियां और तरकारियां जो जल्द खराब नहीं होती, मसलन आलू प्याज वगैरह, इन पर तो ज़रा ही ज़कात होगी। लेकिन जो जल्द खराब होने वाली है, मसलन टमाटर करेले वगैरह, इन पर ज़रा ही ज़कात नहीं होती, क्योंकि इनको फौरन फौरन निकालना पड़ता है। लेकिन अगर इनको आपने तजारती मकसद के लिए उगाया हुआ है तो इनका जो प्रॉफिट होगा उस पर फिर ज़कात होगी। फिर फरमाएं वो ना तुसरिफू, और इसराफ ना करो। इसराफ का मतलब होता है हद से बढ़ना, हद से ना बढ़ो। किसमें हद से ना बढ़ो? नंबर 1 सदका करने में। जैसे कि तीसरे पारे में आपको बताया जाता है कि एक सहाबी ने क्या किया, उनकी जितनी खजूर है उतनी सारी सदका कर दी और शाम को हाथ पे हाथ धर के बैठ के मलामत करने लगे अपने आप, तो ये इसराफ में शामिल हो जाता है। यानी इतने हातिम पाई की औलाद ना बनो कि जो कुछ है सारा ही दे दो, बल्कि दो भी और अपने लिए भी रखो। क्योंकि खुद पे खर्च करना, बच्चों पे खर्च करना, रिश्तेदारों पे खर्च करना, ये भी एक किस्म का सदका ही होता है। और इसराफ का दूसरा माना क्या है? इसराफ का दूसरा माना खुद पर भी जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल ना करो, मसलन ज्यादा खाओ नहीं, क्योंकि इसराफ की दोनों सूरतें नापसंदीदा है। लेकिन कितने अफसोस की बात है ना कि आजकल इसराफ अमारत की अलामत बन गया है, स्टेटस सिंबल बन गया है। यानी हम किसी हद पे नहीं रुकना चाहते, जरूरत पे नहीं रुकना चाहते, उससे ज्यादा खर्च करके ये दिखाना और बताना चाहते हैं कि हमारे पास बहुत है। और जिसका आमतौर पर हम शादी ब्याह और दूसरे जहां भी खर्च के मौके आते हैं उसमें अपना तर्ज अमल या स्पेंडिंग हैबिट्स जो एक दफा पहले जायजा ले चुके हैं, असल में इंसान ये सोचता है मेरा पैसा है मैं जैसे चाहूं खर्च करूं। नहीं, तुम्हारा पैसा तो है लेकिन तुम अल्लाह के बंदे हो, तुम अपनी मर्जी के मालिक नहीं हो। तुम्हें कमाने में भी अल्लाह की मर्जी को देखना है और खर्च करने में भी उसकी रजा को देखना है। और वैसे भी आप देखें कि इकोनॉमिकली भी जब किसी मार्केट में बहुत ज्यादा स्पेंडिंग हैबिट्स हो जाती हैं तो उससे माशी तवाजुन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो बुखल और इसराफ जो है किसी भी माशरे के लिए दोनों ही नुकसानदेह। बुखल क्या है? जरूरत होने के बावजूद खर्च ना करना। और इसराफ क्या है? जरूरत से जायद खर्च करना। हर मामले में इतदाल जरूरी है। तो वला तुसरिफू, इसराफ न करो। इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन, बेशक वो इसराफ करने वालों से मोहब्बत नहीं रखता। इसराफ करने से हो सकता है कि तुम्हारे नफ्से अम्मारा को बहुत सेटिस्फेक्शन हो, लेकिन नुकसान क्या होगा कि तुम अल्लाह के महबूब बंदों की सफ से बाहर हो जाओगे। अगर इमेजिन कीजिए कि एक कमरा है जिसमें अल्लाह के प्यारे बंदे बैठे हुए हैं, इतने में एक शख्स को कहा जाए कि तुम बाहर चले जाओ क्योंकि तुम मुसरिफ थे, तुम इसमें शामिल नहीं हो सकते, तो हम ये कहें नहीं, हमने तो अल्लाह आपकी खुशी के लिए बहुत खर्च किया था, हद से ज्यादा कर दिया था, तो ये रवैया भी पसंदीदा नहीं। इताअत की खूबसूरती क्या है? कि जिस हद से वो रोकना चाहे, जितना वो पसंद करे उतना करना। क्योंकि इबादत का असल मकसूद क्या है, जरा सोचिए थोड़ी देर के लिए, इबादत का मकसद क्या है? अल्लाह को खुश करना ना। तो फिर कैसे करना है? जितने से वो खुश हो, जिस हद तक वो हमें जाने दे, अपनी मर्जी से हदों को नहीं फैलाना।